Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 lutego, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W kancelarii premiera wyłożono księgę kondolencyjną po śmierci premiera Jana Olszewskiego. Dzisiaj od 11 będzie się można do niej wpisywać. We wtorek ciąg dalszy spraw unijnych przepisów wymierzonych w Nord Stream 2. Tym razem będą rozmowy z Parlamentem Europejskim. Francuskie żółte kamizelki próbowały połączyć się z kolegami we Włoszech. Księga kondolencyjna po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego została wyłożona w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Dzisiaj będzie można wpisać się od 11 do 18, a w kolejne dni do pogrzebu będzie można przyjść od 9 do 19. Księga jest w holu, zaraz za głównym wejściem do budynku kancelarii. Wczoraj też można było napisać kilka słów od siebie. Zawsze go podziwiałem za jego odwagę, szlachetność. Ja tutaj przyszedłem jako adwokat. Jestem adwokatem i bardzo imponuje mi jego postawa, ta niezłomność, kiedy naprawdę bardzo ciężko było ująć się za tymi, którzy byli prześladowani politycznie. Dla mnie również był ważny. Jestem ten rocznik, kiedy po prostu przeżywałam wszystko to, co się działo. Cześć i chwała mu napisałam. Jan Olszewski był premierem w latach 1991-92, wcześniej także obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL. Zmarł w czwartek w Warszawie w wieku 88 lat. O przepisach wymierzonych w Nord Stream 2 we wtorek będą rozmawiać przedstawiciele unijnych krajów z Parlamentem Europejskim. Chodzi o objęcie gazociągu przepisami wspólnoty. Tą sprawą zajmowano się w piątek na posiedzeniu ambasadorów. Co tam ustalono, to przypomni Beata Płomecka. Ustalono, że stosowanie unijnych przepisów będzie ograniczone tylko do wód terytorialnych Niemiec. Wykluczone zostały wody duńskie. Ponadto unijne przepisy nie będą miały zastosowania do wód międzynarodowych, a wobec konfliktu dwóch reżimów prawnych, unijnego i rosyjskiego, zasady prawne obowiązujące na odcinku gazowym w międzynarodowej części Bałtyku będą wynegocjowane dwustronnie między Berlinem i Moskwą. Z tym stanowiskiem unijne rządy rozpoczną we wtorek negocjacje z Parlamentem Europejskim, a w imieniu europosłów rokowania będzie prowadził szef Komisji Energii Jerzy Buzek, autor twardego stanowiska w sprawie objęcia Nord Stream 2 unijnym prawem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W nocy z 9 na 10 lutego, 79 lat temu, była pierwsza masowa wywózka Polaków na Syberię. W 1940 roku ponad 200 tysięcy ludzi zostało wywiezionych do północnych i wschodnich rejonów Związku Radzieckiego. Siostra Benedykta ze Staniątek miała wtedy kilka miesięcy. Wywieziono jej mamę, siostrę i trzech braci. Jeden z nich zmarł na zesłaniu. Ojciec został aresztowany przez NKWD jako żołnierz wojny z bolszewikami z 1920 roku i ślad po nim zaginął. Ten czas zaważył na całym dalszym życiu, wspomina zakonnica. Od 10 lutego do września, jak przywieźli nas na ziemię odzyskane, 6 lat i 8 miesięcy w sumie. Mam legitymację kombatancką i tam jest zaznaczone 6 lat i 8 miesięcy pobyt na Syberii. Można przebaczyć, ale nie zapominać. Owszem, ja przebaczyłam, ale nie mogę tego wymazać z pamięci. To się nie da. To już jest zakodowane wewnątrz. Choćby człowiek chciał, to nic z tego. Według różnych szacunków podczas czterech masowych deportacji zesłano od ponad 300 tysięcy Polaków, co zostało udokumentowane, do 1 300 000. Nielicznym zesłańcom udało się przeżyć i wrócić po wojnie do kraju. Francuskie żółte kamizelki chciały się spotkać na granicy ze swoimi odpowiednikami z Włoch. Interweniowała jednak policja. Nasz korespondent Marek Brzeziński zna szczegóły. Znając plany żółtych kamizelek z lazurowego wybrzeża, policja zablokowała niemal wszystkie główne drogi wiodące do Włoch. Taką decyzję podjął prefekt tego regionu Francji, twierdząc, że spotkanie francuskich i włoskich żółtych kamizelek może stanowić zagrożenie dla porządku publicznego. Zapewne na decyzję prefekta wpływ miała sprawa wcześniejszego w połowie tygodnia spotkania populistycznego wicepremiera rządu włoskiego Luigiego Di Maio z francuskimi żółtymi kamizelkami, co Paryż uznał za jawną prowokację. To jest jedna z przyczyn bezprecedensowego kryzysu francusko-włoskiego, największego od II wojny światowej. Inne powody to krytyka ze strony skrajnie prawicowo-populistycznego rządu w Rzymie prezydenta Emmanuela Macrona. Mimo zakazu prefekta protestującym udało się bocznymi drogami dojechać do Menton, miejscowości leżącej na samej granicy z Włochami. Tam jednak żandarmeria w sposób stanowczy uniemożliwiła manifestantom przedostanie się na włoską stronę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro niewiele chmur, możliwe przejaśnienia. Na zachodzie i w północnej połowie kraju może popadać deszcz. Na termometrach od 3 do 10 stopni. Tej nocy na północy i zachodzie możliwe przejaśnienia, ale i przelotny deszcz. W pozostałych częściach kraju zachmurzenie umiarkowane. Na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 0 do 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Trzy stopnie powyżej zera, spory wiatr i mimo tego fantastyczna atmosfera, a wszystko za sprawą muzyki. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Trójka w Szczyrku. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Prestiżowy periodyk Radies and Advisor klasyfikuje właśnie ten zespół, ten duet w pierwszej piątce najlepiej wykonywanych live actów. Początek naszego spotkania należy do niemieckiego duetu Buka Shade, który już za kilkadziesiąt minut wystąpi, zagra i przedstawi swoją muzykę na festiwalu Snowfest. To właśnie tu jesteśmy. Jesteśmy w Szczyrku, znajdujemy się przy skoczni, kompleksie skoczni Skalite, gdzie odbywa się właśnie w Szczyrku trzecia edycja tego przeglądu, tego festiwalu. Buka Shade to w niektórych kręgach formacja kultowa. Kultowa, ponieważ miała duży wpływ na to, jak rozwijała się live'owa scena elektroniczna. Mam nadzieję, że ci z Państwa, którzy nie dotarli do Szczyrku, już są przygotowani na to, co wydarzy się dziś o godzinie pierwszej, co rozpocznie się o godzinie pierwszej właśnie tutaj z jednych z festiwalowych scen. Ze sceny Snow Tent, gdzie o pierwszej rozpocznie swój live act Buka Shade. W tej chwili na tej scenie, na jednej z czterech scen Snowfestu, swój set rozpoczęli panowie z... Nie mogę powiedzieć kolektywu, po prostu z duetu Last Robots. We'll be right back.

rap box with Jesus, licks shots at Joseph, zooming like binoculars, the rap blacksmith, money's Rolex was rockless, shipwreck top spotless, I'm Iron Man, no decash metal, I'm still alloy, true identity, hitting this side, shake your tabloids, breathe oxygen, both sides of my jaw carry oxygen, the track hit like a bangers in 100-wide boxes, no jostling, these cats, my little JP Delian, sip Irish my style of weed Delians. Move rounds like retail, make sure shit sell, but where we at, some amazing. All the Tennessee start realizing, Bengals got that shit, better keep you vibing, but who is here to bring you shoutouts, violence, but it goes to the better step up, violence, you need 50,000 small bills, my gold plate. My slang kills my best bills. What up, Lil's? Murder one done. Killer bee stung. Guess who back home, son? My technique is slang can't one. Third platoon soon. Crystal bottles, cages of boom. Poppy Woods, old man had a big dick style. Beware goons. Smuggle balloons. Lorna dunes and fat pussy wounds. Let the guards build. Pull the grill. Check out the man skills. Top secret technique. Too hard for you to peep it and keep it. Tiki style of rap and watch. I'm not gonna slang sweep it. Out of order. Take me quarter. Can't record my slaughter. Spoil the rotten donor. Too good to be forgotten. Hot top notch. Borderline rhymes is Hancock. 96, my ill sound class is still hot. Get yourself shot. All you MCs start realizing that ghost got that shit. Better keep you vibing. The who is here to bring you shoutouts, finest. But if your shows are weak, you better step behind us. Stylistyka brudnego rapu, zawodnicy, którzy nie biorą jeńców, szybkie miksowanie, sięganie absolutnie po to, czego tylko się chce, po całą masę historii muzyki rozrywkowej. Do tego rap, rap, rap i jeszcze raz rap. Dwóch, a właściwie trzech zawodników na scenie, ten trzeci ukryty, bo miksujący, gdzieś tam w głębi, i dwóch prowadzących całe misterium. Jeden z nich, Ghostface, w skórze. Nie patyczkowali się, nie zwracali uwagi na to, że spóźnili się prawie pół godziny. Publiczność szalała. Sięgali z jednej strony po Nirwanę, a z drugiej po takie numery. Some of them want to get used by kultowy Eurythmics. Czy państwo to słyszą? Jestem w tym momencie na scenie Snow, gdzie właśnie gra duet Last Robots. Mniej więcej za pół godziny, jeśli się dobrze wszystko poukłada, w tym miejscu wystąpi Buka Shade. I ten koncert będziemy specjalnie dla państwa transmitować. Last Robot w tej chwili. Igor Fleischer, Norbert Bożym. Z trzeciej edycji Snowfestu, który odbywa się w Szczyrku. Bardzo dużo ludzi, podskakujący parkiet. Fantastyczna atmosfera. To jest stylistyka 4/4. House music. Ocierający się również o muzykę techno. Ale tak naprawdę to, co stanowi Snowfest, to stylistyka drum and bassu. Seven years I've been in this pain. Take the morning train and I get home late. The coffee doesn't work the same. This umbrella doesn't stop the rain. And I'm freezing, but I'm thinking of you. Work, eat, sleep, repeat. The only time I really wanna move my feet is when I'm dancing. When I'm dancing with you, the earth quakes, we shiver, we shake. When the night calls for me, make no mistake, I'll be dancing. I'll be dancing with you. Tak było wczoraj, Friction w programie trzecim, czyli jedna z tych gwiazd drum and bassu, która pojawiła się na tegorocznej edycji festiwalu Snowfest. Za 27 minut wybije godzina pierwsza. Za 27 minut rozpocznie się, miejmy nadzieję, że punktualnie o godzinie pierwszej, występ duetu, niemieckiego duetu Buka Shade. Panowie będą promować swoją najnowszą płytę zatytułowaną Cut the Strings. Zatem przysłuchajmy się jej. We'll be right back. Z najmłodszej płyty opublikowanej w roku 2018, z płyty zatytułowanej Cut the Strings, Booka Shade w programie trzecim w utworze Night Surfings. I sobie tak myślę, że i to w ogóle są takie fajne doświadczenia, kiedy mamy taką możliwość, żeby porównać i najpierw posłuchać tego wszystkiego, co zostało opublikowane albo na płycie, albo w plikach, jak właśnie w przypadku tego albumu, i za kilkanaście, kilkadziesiąt minut sprawdzić, jak tego typu utwory są prezentowane na żywo. Czy są odtwarzane, czy są generowane. Booka Shade w programie trzecim, tuż przed ich występem na Snowfest festiwalu, z takim założeniem, że panowie bardzo improwizują. Byłem na trzech ich występach. To są pady perkusyjne, to jest potężna ściana LED-owa, która z pewnością da dużo fleszu, dużo błysku, dużo światła. To wszystko już za kilkanaście minut stanie się na Snowfeście na scenie Snow. To był ten jeden utwór z najmłodszej płyty. Przysłuchajmy się jeszcze jednemu, aby móc porównać, bo ja przecież nie wiem, co zagrają panowie w trakcie swojego live actu. Być może któraś z tych kompozycji pojawi się w trakcie ich występu. We'll be right back. płyty Cut the Strings, Black Crystal i Book of Shade w programie trzecim na 13 minut przed planowanym rozpoczęciem występu tego niemieckiego duetu. A mówimy o miejscu Snow Tent, charakterystycznym białym namiocie z bardzo sprężynującym dancefloorem, na którym po występie Niemców pojawi się Cats and Dogs i na końcu, i na zakończenie drugiego dnia festiwalu Nowika i Mr. Lex. Ale po kolei, przed Państwem Cats and Dogs z Michałem Urbaniakiem. Talking Violin, Michał Urbaniak i Cats and Dogs. Jeden z moich ukochanych utworów Cats and Dogsów, stworzonych właśnie na przecięciu współpracy z Michałem Urbaniakiem. A ja znowu, drodzy Państwo, jestem na scenie Snow, gdzie już za 7 minut powinien rozpocząć się występ Book of Shade. Występ będzie trwał według planu 80 kilka minut. Zatem ta transmisja, którą dla Państwa przygotowujemy, nie będzie tak obfita i nie będzie cała. To znaczy do godziny drugiej oczywiście będziemy prezentować to wszystko, co grać będzie duet z Buka Shades. Po nim wspomniani Cats & Doxy i następnie na zakończenie Mr. Lex i Novika. She's Dancing i Novika w programie trzecim, a ja w tym momencie Jestem na backstage'u. Podchodzę do Igora Fleischera, który zupełnie nie spodziewa się tego, że podbijam do niego z mikrofonem tuż przed występem Book I Shite. Igor Fleischer, połowa duetu Last Robots. Jak to było? Jak się grało? Doskonale, jak zwykle. O tej porze, na tym festiwalu. Czy to nie jest trochę tak, że robi się nawet festiwal po to, żeby zagrać przed Book I Shite? Nie do końca. Nie mamy takiego ciśnienia. Zagraliśmy, bo lubimy grać, lubimy robić supporty, także myślę, że odpowiednio rozgrzaliśmy publiczność do tego, żeby teraz wystąpiły prawdziwe gwiazdy. Ja myślę, że jesteście naszymi polskimi gwiazdami. Gratuluję występu, gratuluję tego, co tutaj się w ogóle dzieje. Book I Shite przed nami, duży LED-owy ekran był za wami, byliście trochę wtopieni w to wszystko, ale rozumiem, że ten ekran podyktowany jest, no właśnie, występem Book I Shite. Nie do końca, bo ten ekran pojawił się również rok temu. Stały czas staramy się wprowadzać nowości, jakieś nowe rozwiązania. Mamy doskonałych DJ-ów. W tym roku grupa Wizualizm, odpowiadająca właśnie za tutaj wizualizację na tym wielkim telebimie. I między innymi skorzystają z niego również Book I Shite. Okej, to będzie audio-wideo. Audio-wideo show, 90 minut. Audio-video show w programie trzecim Book I Shite. I teraz mamy taki, Igorze, problem, bo albo coś zagramy i przytniemy, albo podkręcimy publiczność przed tym występem.